Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ. To sobota, 7 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Broń ukrył w bagażu. Amerykańska policja przesłuchuje sprawcę strzelaniny na lotnisku na Florydzie. Orszaki Trzech Króli przeszły przez ponad 500 miejscowości w Polsce. My powiemy o orszaków w Warszawie. Zapytamy także, jak z siarczystym mrozem radzą sobie mieszkańcy Łodzi. Międzynarodowy port lotniczy na Florydzie zamknięty. Trwa przesłuchanie sprawcy strzelaniny. Mężczyzna zabił 5 osób, a 8 ranił. Strzelał do ludzi czekających na odbiór bagażu. W Miami jest Jan Pachlowski. Według ostatnich doniesień broń, z której strzelał sprawca, znajdowała się w nadanym wcześniej na samolot bagażu, a odbieranym później Fort Lauderdale. Została ona nadana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podejrzany został zidentyfikowany jako Estabian Santiago. Miał przy sobie legitymację z informacją, że jest wojskowym. Na Florydę przyleciał z Kanady, ale podróż swoją rozpoczął na Alasce. Po odbiorze torby poszedł z nią do łazienki, gdzie załadował pistolet i po wyjściu zaczął strzelać do osób odbierających swoje walizki. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy te wydarzenia mają związek z terroryzmem, powiedział miejscowy szeryf Scott Israel. Setki osób znajdujących się wewnątrz budynków portu lotniczego ewakuowanych zostało na płytę lotniska, które zamknięto dla samolotów. Część maszyn znajdujących się w powietrzu, dla których Fort Lauderdale był miastem docelowym, została skierowana do innych okolicznych portów. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Ponad 1500 orszaków Trzech Króli przeszło ulicami miast w całej Polsce. Największy był w Warszawie, a jego motywem przewodnim był szacunek do ludzi, do świata i przyrody, ale także wsparcie rodzin mieszkających na terenach objętych wojną. Centrum Warszawy zapełniło się wielobarwnym tłumem w kartonowych koronach. W wielu miejscach na trasie Orszaku Trzech Króli nie tylko rozważano historię narodzin Jezusa, ale też wspólnie śpiewano kolędy. Uczestnicy podkreślali, że orszak jest nie tylko dobrą zabawą. To jest znacznie ważniejsza rzecz niż zabawa. Idziemy po to, żeby wszyscy mogli usłyszeć, że Pan Jezus nie tylko się urodził, ale jest okazja Mu tak publicznie się pokłonić. Fajnie było. Musieliśmy przejść długą drogę, ale jakoś wytrzymaliśmy. A duży mróz nie odstraszył wielu uczestników orszaku, którzy szli pod franciszkańskim hasłem pokój i dobro. To odwołanie do miejsc, gdzie panuje wojna, jak w Syrii, mówił kardynał Kazimierz Nycz. Myśl, modlitwa, ale także pomoc dla chrześcijan i wszystkich ludzi, którzy cierpią w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Po zakończeniu orszaku uczestnicy wspólnie śpiewali kolędy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz Francja. Sąd w Nicei uniewinnił nauczyciela, który przewoził w swoim samochodzie uchodźców z Erytrei. Wcześniej prokurator w podobnej sprawie w tym samym mieście domagał się 8 miesięcy więzienia z zawieszeniem dla pomagającego imigrantom rolnika. Wyrok w tej sprawie ma zapaść w lutym. Marek Brzeziński. Nauczyciel akademicki wracał po festynie w swojej wiosce położonej przy granicy z Włochami, gdy został zatrzymany przez policję. Wiózł 4 Erytrejczyków, którzy przedostali się do Francji. Zarzucono mu przemyt imigrantów. Prokurator domagał się 5 roku więzienia. Sąd uniewinnił nauczyciela, twierdząc, że czynił to w obronie ludzkiej godności. Pochodzący z tej samej wsi rolnik także jest oskarżany o pomoc imigrantom. Odmówiono otwarcia nieczynnych pomieszczeń, żeby tam się mogli schronić i by można było im udzielić pomocy lekarskiej. Ludzie stąd to robią, opiekują się. Czas, aby władze się tym zajęły, ale one nie chcą. We wsi zawiązał się Komitet Pomocy Uchodźcom. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na termometrach nawet ponad 20 stopni mrozu. To bardzo zimna noc. Temperatura spadła już w ciągu dnia. A nasz reporter w Łodzi pytał mieszkańców, jak radzą sobie z takim siarczystym mrozem. Czapka, szalik, ciepła kurtka, rękawiczki. No i coś na rozgrzanie. Jakaś gorąca herbata. Kremy z filtrami ochronnymi. Ochroniam, żeby nie pękały naczynka, żeby skóra nie wysychała. Cieszę się, bo zima jest moją ulubioną porą roku. Ale no, mróz daje nam do pieca. Zimno jest, no ale jakoś da się przeżyć. Sanki, łyżwy, co w tym roku? Narty, a może takie... Narty, ferie jedziemy. Jak jest zima i jest tak, zimno. Gorąca herbata, gorąca kawa, gorąca czekolada. Pierwsze czapa, drugie nie odsłaniać twarzy, trzecie rękawiczki, bo bez rękawiczek nie ruszy. Grunt to po prostu ubierać się warstwowo, zjeść coś porządnego, żeby nie marznąć. No i ruszać się, ruszać, żeby te wszystkie końcówki nam nie pomarzły, bo od tego się zaczyna zawsze. Z mieszkańcami Łodzi rozmawiał Marcin Rzychliński. To był serwis Trójki. Minus 23 stopnie tej nocy na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, minus 19 na Lubelszczyźnie, minus 16, 17 w centrum i minus 8 na Wybrzeżu. W ciągu dnia także zimno w Suwałkach, minus 15, w Warszawie minus 11, w Łodzi minus 8, w Poznaniu minus 5. W sobotę sporo przejaśnień, choć po południu na Wybrzeżu, Pomorzu i na Zachodzie możliwe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Thank you. Zaczynamy nasze pierwsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie w 2017 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Nie mogliśmy zacząć inaczej niż od jego głosu. David Bowie zmarł 10 stycznia 2016 roku. To był taki czas, ten 2016, kiedy wydarzenia radosne, tak jak premiera płyty Davida Bowie, Black Star, tak się nam mieszały z tymi wydarzeniami smutnymi, tak jak jego śmierć kilka dni później. Taki to był rok 2016. Dziwny to był rok. W najbliższych minutach, w ciągu tych dwóch godzin, po kilka z tych wydarzeń, które zapisały się w mojej pamięci, sięgnę na pewno. Oczywiście pojawią się głosy tych, których już z nami nie ma, a przyznają Państwo, że w 2016 roku ta lista była zdecydowanie zbyt długa. Ale wśród tych wydarzeń smutnych, wśród pożegnań, było także kilka radosnych chwil, niespodzianek, takich jak choćby ta. To druga płyta artysty, który debiutem mnie jakoś nie zachwycił, przyznaję, ale ta druga płyta została ze mną zdecydowanie na dłużej. To w ogóle odważny był zabieg, jak już kiedyś mówiłem o tym na antenie Trójki. Zacząć album od utworu, który trwa 10 minut. Love and Hate, druga płyta Michaela Kiwanuki. Thank you.

I trust. And then they have the gall to write your name up on the girl's room wall and send you out to Maria, who spoke of babies and all and wanted to shoot your joy. It's a hard world when you're the new kid in town, ain't it, every boy? Well, the north side is for diamond-studded women subtly selling their wares. And the west side is for debutantes and would-be millionaires. Well, the east side is for lost boys who know their moves too well. The south side is for gamblers, Henry, the train stops once for help. It's a hard world when they're forcing you to live your life out on Broadway, but Henry, I'm sure you're gonna like it well. Oh, the constellation, she points to gate 11. That's where you got your connections. Let me take a look inside my magic book. I don't think you're beyond my inventions. Well, these doctor's appendages I'm giving you for wings, I'm sure it'll meet the occasion. I'm gonna mix you some magic. You'll be spitting sparks and ready for the invasion. Oh, and the Milky Way's a trip for dippers. They saw you coming a mile away. In the amusement park, you'll get clipped by rippers hiding behind candy canes. In the alleyway, you'll get ripped by strippers, all who know your name. In the stall, sit the soldier boy, kissers on leave for just a day. And Henry couldn't take it, he's gonna be submariner riding underground for the Pope. Stand on the corner of Broadway and scream up scope. Dwukrotnie Bruce Springsteen, chociaż w tym pierwszym utworze może trudno było go rozpoznać, ale to on przy mikrofonie. Zerkam na okładkę, tu wszystko jest dokładnie opisane. Zespół The Castles, You Can't Judge a Book by the Cover. To jest nagranie z 16 września 1967 roku z Freehold, no bo skąd by indziej, jeśli nie z Freehold przecież, prawda? A Henry Boy to już jest zupełnie inna historia. 72 rok, czerwiec i te słynne przesłuchania w studiach nowojorskich przed pierwszą płytą Bruce'a Springsteena, Henry Boy. A te dwa utwory pochodzą z płyty. Płyty dołączonej do autobiografii artysty, która ukazała się jesienią. Płyta nosi tytuł Chapter and Verse. Płyta tak, a książka oczywiście innego tytułu nie mogła nosić jak Born to Run. Bruce objechał pół świata, promując swoją autobiografię. Nawet powstała wersja audiobookowa, na początku grudnia już była dostępna. No i sporo się u niego dzieje, mimo że koncertów mniej, chociaż były promujące autobiografię. To na stronie brucespringsteen.net co jakiś czas pojawiają się nagrania archiwalne, bowiem od jakiegoś czasu artysta wreszcie sięga do swojego przepastnego archiwum koncertowego i fani mogą całkiem legalnie nabywać kolejne to występy Bruce'a Springsteena. Najnowszy wpis w tej sprawie pochodzi z Wigilii i to jest koncert z 22 listopada 2009 roku. Zamykający trasę Working on a Dream, a umieszczony tu dlatego, bo to ostatni występ z Clarencem Clemonsem wtedy się odbył. Wróbelki ćwierkają, że 2017 rok to będzie czas na nową muzykę Springsteena, ale nie album zespołowy, tylko właśnie taki, może z gitarą akustyczną, jak w przypadku Henry Boy, że to będzie płyta solowa. Poczekamy, rok 2017 przecież dopiero się zaczął. A 2016 w audycji Mało Obiektywnie to był rok dość wyjazdowy też często, bowiem audycja trójkowa właśnie o tej porze, wcześniej w sobotę o 22:00, odwiedziła kilka jazzowych festiwali w kraju, a że jest ich całkiem sporo, to i dość często takie audycje wyjazdowe nam się przydarzały. Thank you. świr na lewo, świr na prawo, czyli crack to the left, crack to the right. I jadąc za Kopianką, to kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego z płyty Polish Jazz Yes. To wiosną 2016 roku, taką wczesną wiosną, na początku marca, rozmawiałem ze Zbigniewem Namysłowskim w naszym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie na 18 Bielskiej Zadymce Jazzowej. 19 już lada moment od 20 lutego i Zbigniew Namysłowski mówił, no tak, ta płyta już wiem, miała być, gramy już tę muzykę od wielu miesięcy. No i płyta ukazała się wreszcie w październiku tego 2016 roku. No, lepszej okazji być nie mogło, bo to na urodziny pana Zbigniewa i jako 77 wolumen serii Polish Jazz. Polish Jazz jest Zbigniew Namysłowski Quintet. To jedna z tych płyt, które na pewno zostaną ze mną na dłużej z roku 2016. Do tych festiwalowych wspomnień jeszcze na pewno dziś zdążę wrócić. Było ich kilka, ale teraz wracamy do pożegnań. Zdarzyło nam się kilka takich dość niespodziewanych w tym 2016 roku. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungerness. Let the wind blow through your heart. For wild is the wind. I hear the sound of mandolins. You kiss me with your kiss. My life begins. Your spring to me. Oh. Your life itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me. For we're like creatures. Thank you. change, that sparkle in your eyes is gone. The smile is just a careless yawn. You're breaking my heart, you've changed. Kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we share, you ignore every star above you. I can't realize that you ever cared. You've changed. No need to tell that we're through. It's all over now. You've Thank you. Thank you. Back road and the lane past the school that has not changed in all this time? She thinks of when the boy was young, all the battles she had won, just to flowers, and only God knows why. For what's the use in pressing palms when children fade in mother's arms? It's a cruel world with so much to lose, and what we have son, he cannot be.